رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں امت کو تین سبق دیے جو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے. پہلا سبق یہ یقین کر لو کہ اللہ عز و جلال کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ, اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتے. جس طرح کالج یونیورسٹی اور اسکول کے اندر ایک استاد کہہ دیتا ہے مثال اللہ کے ساتھ دینا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ میٹرک میں 600 سے 700 سے زیادہ نمبر نہیں لے سکے گا, اب اس نے تلوار اس کی گردن پہ رکھی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں لے سکے گا, اس کو پڑھایا ہے صرف 6 ماہ اور اس نے اس کی مینٹیلٹی کو چیک کیا ہے اور اس نے ایک بات کہہ دی ہے, ایسے ریمارکس دیے ہیں, وہ اس سے زیادہ نمبر نہیں لیتا. مجبور کیا اس نے, جس نے بنایا ہے وہ اس ٹیچر سے زیادہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا. سب سے پہلے دل کے اندر ایک بات ڈالنی چاہیے, اللہ عز و جلال کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا, بلکہ حدیث قدسی ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالم, میرے بندو میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے, تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرنا. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اعملوا فکل میسر لما خلق له, عمل کرتے جاؤ, تمہیں پابند کیا گیا, مکلف بنایا گیا, ذمہ داری تمہیں کس بات کی دی گئی ہے, تمہارا کام ہے عمل کرنا. اعملوا فکل میسر لما خلق له, جو جیسے عمل کرے گا اس کے لیے وہ آسانی کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے عمل کرنا, اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تقدیر کا مکلف نہیں بنایا, عمل کا مکلف بنایا ہے. اور تیسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھائی, ثلاثۃ لا یقبل اللہ منہ یوم القیامہ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. تین ایسے بدبخت ہیں دنیا میں رہتے ہوئے نہ ان کا کوئی فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے, نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی عبادت قبول ہے. کون سے وہ تین لوگ ہیں؟ پہلا انسان العاق, والدین کا نام فرمان, مدمن الخمر, شراب میں دھت رہنے والا اور توبہ نہیں کرتا, مکذب بالقدر, تقدیر کو جھٹلانے والا. یہ انسان ایسا ہے جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے, اس کی کوئی فرضی عبادت بھی قبول نہیں اور نفلی عبادت بھی قبول نہیں. اس تقدیر کے معاملے میں جو غلوب ہے وہ دونوں طرف سے موجود ہے. کچھ لوگ کوئی بھی کام نہیں کرتے, کوئی بھی سوچ نہیں رکھتے, کہتے ہیں جو لکھا ہوگا مل جائے گا. یہ تصور غلط ہے, یہ جاہلوں کا تصور ہے, اس کو توکل نہیں کہتے, یہ تواکل ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کرتے تھے جو لوگ اسباب کو مہیا نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں میں نے توکل کیا ہے, تو جاہلوں کا ایمان اور جاہلوں کا توکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا, اعقلها وتوکل, قیدها وتوکل, پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کر لو. اسباب کو مہیا کرنا یہ توکل کے منافی نہیں, یہ عین توکل ہے. اعتماد اللہ تعالیٰ پہ رکھنا یہ اصل توکل.